بسم الله الرحمن الرحيم شروع کوم په نام د هغه خدای چې هغه ډیر مهربانه او بخون کوي دی. اقتربت الساعة وانشق القمر د قیامت ساعت را نږدې شو او سپوږمۍ وچاودله. وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر خو د دغو خلکو حال دا دی چې که هره نښانه وویني مخ اړوي او وایي دا خو روانې خوبې دي. وكذبوا واتبعوا اهواءهم وكل امر مستقر دوی هغه ته هم د درواغو نسبت وکړه او د خپلو نفسي غوښتنو پیروي وکړه. هره معامله په پای کې وعاقبت رسیدونکې ده. ولقد جاءهم من الانباء ما فيه مزدجر دغو خلکو ته د پخوانیو قومونو هغه حالت مخته راغلی ده چې په هغو کې د سرغړاوۍ نه د رامنځته کېدو لپاره د عبرت پوره درس دی. حکمت بالغه فما تغني النذر او دا چې حکمت دی د نصیحت هدف په بشپړه درجه ترسره کوي خو پر دې باندې تنبیحات اغیزه نه کوي. فتول عنهم یوم یدعو الداع الی شیء نکر نو ای پیغمبره صلی الله علیه وسلم لدین مخ واړوه په کومه ورځ چې بلونکی د یوه سخت ناوړه شي خواته بلنه وکړي. خشع عن ابصارهم يخرجون من الاجداث كانهم جراد منتشر خلق به له خړو هیبت وهلو سترګو سره له خپلو قبرونو نه په داس شان راووځي چې ګواکې خواره شوي ملخان دي. مهطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسر دبلون كي خواه تبا من دي وحون كي وي آو همغ من كران كي في دنيا كي ترين انكار كا وح فغا وقت با وعي كي داو رسو دير سخت دا. كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وزجر لدین مخکې د نوح علیه الصلات والسلام قوم د درواغو نسبت کړی دی. هغوی زموږ بنده درواغجن وګڼل او ویې ویل چې دی لیونی دی او هغه ته په ناوړه توګه تور بریښ وشو. فدعا ربه انی مغلوب فانتصر په پای کې هغه خپل رب ته غږ وکړ چې زه مغلوب شوم اوس ته له دوی نه غچ واخله. ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر فلنو مكف جري او رخصر دا آسمان دروازي ترانستدي. وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر او زكمو تركرة فچنومو تبدلكرة او دا ټول به دا کار تر سره کول لپاره سره یو ځای شي چې په تقدیر کې خپل شي. وحملناه على ذات الواح ودسر او موږ نوح علیه الصلاة والسلام د پلو تختو او پریلو بیو پلو لرونکی وی بری باندی سپور کرل. تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر چې زموږ تر نظر لاندې چلېدله دا وه د هغه چا په خاطر بدله چې د هغه بې قدري شوې وه. ولقد ترکنا آية فهل من مرکب هغه بېړۍ موږ د یوې نښانې په توګه پرېښودله نو آیا څوک شته نصیحت منونکی. فکیف کان عذابی ونذر وګورئ څنګه و زما عذاب او څنګه وو زما تنبیحات. ولقد یستون القرآن للذکر فهل من مدکر موږ دا قرآن د نصیحت لپاره آسانه وسیله ګرځولې ده نو آیا شته څوک نصيحت منن کوي. كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر. عادیانو د دروازه نسبت وکه نو ګوري چې څنګه و زما عذاب او څنګه و زما تنبیحات. إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر. موږ د دوامداره شومتوب لرونکي یوه ورځ کې سخت طوفاني باد تر هغو ولېږه. تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعد. خلکې پورته کول په داس شان غورځول لکه چې هغوی د زرنو راوستل شوي د خرماو دردونه وي. فكيف كان عذابي ونذر. نو وګورئ چې څنګه و زما عذاب او څنګه و زما تنبیحات. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. موږ دا قرآن د نصیحت لپاره آسانه وسیله ګرځولې ده. نو آیا هڅوک نصیحت منونکی. کذبت ثمود بالنذر. ثمودیانو تنبیحات درواغجن وګڼل. فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر. او بيويل يوازي يو سريكي دهام دا مكسه دي آيا مكوس فغيب دي داشو كموك دا دو پيروي ومنو نو دا دي ما نابا داري چه مك گمراه سيبيو او مك بوها الله ور کرده ده. فألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشد. آيا زنب منكي فقط هم دا يو سريو چه ترغبان دي دا خداي جل جلاله ذکر نازل کړی شو. نه بلکې دای له حدا دروازان او په خپل ځان تیروتلی دی. سيعلمون غدا من الكذاب الاشد. موږ خپل پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته وویل سبا دې ته معلومیږي چې څوک ډېر دروازان او په خپل ځان تیروتلی دی. إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر. نجد دولة فارة دفتني فتوغ أخليقو أوس فصبر سرى بورتي لدوي فاق بسيجي. ونبئهم أن الماء فتمة بينهم كل شرب محتضر. دوی په خبرولو متوجه کړه چې اوبه به د دوی او د اوښې تر منځه ویشلې وي او هر یو به د خپل وار په ورځ اوبو ته راځي. فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر. په پای کې هغوی خپل سړي ته غږ وکړ او هغه دغه کار په غاړه واخیسته او اوښه یې ووژله. فكيف كان عذابي ونذر. نو وګوره چې څنګه و زما عذاب او څنګه و زما تنبیحات. إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر. موږ پر هغو باندې فقط اېکې یوه چیغه راوستله او هغوی د شپولې د پامال شوي خادو شپول غوندې وچ مات شول. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. موږ دا قرآن د نصیحت لپاره آسانه وسیله ګرځولې ده. نو شته څوک نصیحت منونکی. كذبت قوم لوط بالنذر. د لوط علیه الصلاة والسلام قوم تنبیحات درواغجن کړل. إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط نجيناهم بسحر. او مفرا غوبان دي تيجي اوراون كي باد ولگ يوازي دلوت عليه الصلاة والسلام كوراني لاغن اخوان دي پاتشوه موږ په خپل فضل سره د شپې پروسی سهار ته نږدې برخه ګټي هغوی وژغورلي نعمه من عندنا كذلك نجزي من شكر دغه مکافات موږ هر هغه چا ته ورکوو چې شکر ویستونکي وي ولقد انذرهم بطشتنا فتمعروا بالنذر لوط عليه الصلاة والسلام د خپل قوم خلق زموږ له لونې څخه وېرول خو هغوی زموږ ټولو اخطارونو ته د شک په نظر وکتل په خبرو یې تېره کړل ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر بیا دوی د خپلو مېلمنو له ساتنې څخه د هغه د منع کولو هڅه وکړه په پای کې موږ د دوی سترګې لاندې کړې چې وڅکئ او زما عذاب او زما د اختارونو خوند ولقد صبحهم بكرة عذاب مستتر فسهار صباكي يوكلك عذاب هغوي ونول فذوقوا عذابي ونذر وسقي اوه زماد عذاب او زماد اختارونو فند ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر موږ دا قرآن د نصیحت لپاره آسان او چل ګرځول ده نو آیا ستاسو نصیحت منونکی ولقد جاء آل فرعون النذر او آل فرعون ته هم اختارونه راغلي وو كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر او هغوی زموږ ټولې نښانې درواغ وګڼلې په پای کې موږ هغوی داسې ونیول لکه د یو مقتدر برلاسي د نیولې په څېر اکفارکم خیر من اولئکم ام لکم براءة فی الزبر آیا ستاسو کافران د هغو خلقو نه بهتر دي آیا په آسماني کتابونو کې ستاسو لپاره څه معافي لیکل شوې ده أم يقولون نحن جميع منتصر يا دي دا وايكي نفي ومحكمة دليو خطل الظانون با وزغور سيهزم الجمع ويولون الزبر دير زربة دغي دلي كبات وركشي آو دي طول با شاء الوكي تفكي دنكي ولدلشي بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر بل كيد بيد فيصليل الطارة دا سوى دين تقو قيامت دي أو هغلو أفت أو دير سخصة دي إن المجرمين في ضلال وسعر دغا مجرمان في حقيقتك بغلط فهميك أختدي أو العقل في الخيدي يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر فكما ورز چه دوی پر مخی پا اور کی او غرز ورشی پا آغا ورز به دوی تا ورشی چه اوس وسکی دو ده ده تاو خند انا كل شيء خلقناه بقدر مگ هر چه لیو تقدیر سر پیدا کری دی وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر أو زمق حكم فقط إكي يو حكم وي أو أغد سترق براتي دو عملي كيجي ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكت مكتاش غند دير داسي حلا كريجي نونتات منوكي وكل شيء فعلوه في الزبر ديكي تكري دي هغا طول في دفترنكي درج دي وكل صغير وكبير مستطر او هر ولا غط خبره لكل شوي موجودة ده ان المتقين في جنات ونهر د نافرمانی نه ډډه کوونکي به په باوري توګه په باغونو او ویالو کې وي. في مطار ثلث عند ملك مقتدر د رښتیانی عزت ځای د ډېر مقتدر بادشاه په وړاندې.